Canut ilde aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam bizi ümmet eyle Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam bizi ümmet eyle Muhammed'e, Muhammed'e. Murada eriştir bizi, rüyada görüştür bizi. Allah'ım kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Allah'ım kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Aklı olan arif olsun, ciğer yansın, püryan olsun. Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Taç başına konmadı mı Hak Habibim demedi mi? Kur'an ona inmedi mi Muhammed'e, Muhammed'e? Kur'an ona inmedi mi Muhammed'e, Muhammed'e? Sallu ala Rasulina